لخکر دد اسلام لخکر دد اسلام لخکر دد اسلام لخکر دد اسلام لخکر دد اسلام لخکر دد اسلام قومندان پیغمبر بیرغ د توحید نن پوڑا دیوڑی سال سمر لسکو د هیواد نہ کلا گان د خیبر یوا یوا نڑیگی پری ڈوبیگی دشمن مر اللہ اللہ اکبر خربت خیبر اللہ اکبر خربت خیبر دعا د محمد دا او نصرت دا ذوالجلال چی غرب لا طالب غاڑی دا ژوندون دا خیرات سوال غرور دا سراج پکو کی پرو ٹوٹے ٹوٹے کہ خدای کول مرمری دا یہودیت خفیس دا جال غروری دا سراج پکو کی پرو ٹوٹے ٹوٹے کہ خدای کول مرمری دا یہودیت خفیس دا جال دے خخی پسینا دے استشہاد قاتل خنجر بیرغ دا توحید نم پوڑا دیوڑی سال سمر لخ کر دے دا اسلام قومندان پیغمبر بیرغ دا توحید نم پوڑا دیوڑی سال سمر لسکو دا ہیواد نہ کلا گان دا خیبر یوا یوا نڑی گی پری ڈوبی گی دشمن مر اللہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر خربت خیبر اللہ اکبر خربت خیبر مرحب د ذوالفقار د گزارا نڑلو تاب اتل مجاہد تا کڑلو طرف د انقلاب دا دوال سیز جنگ ادا کفر ٹولا نڑائی پوزنا امادیات کو مجاہد نشوان کامیاب دادوالا سیز جنگ آدھا کفری ٹولا نڑائی پوزنا امادیات کو مجاہد نشوان کامیاب سرگند دا سرگند پتالیب دخدا نظر بیرغ د توحید نن پوڑا دیوڑی سال سمر لخ کر دے د اسلام قومندان پیغمبر بیرغ د توحید نن پوڑا دیوڑی سال سمر لسکو د ہیواد نہ کلا گان د خیبر یوا یوا نڑیگی پری ڈوبیگی دشمن مر اللہ اکبر خربت خیبر اللہ اکبر خربت خیبر دیوے دخدائے دمینے بارو دی مجاہدین پوپل دا اصحابانو باندی زی مجاہدین د دی خدای په در کې څنګه په زاریو باندې ژاړي لری په زړو کې مینا الهي مجاهدین دی خدای په در کې څنګه په زاریو باندې ژاړي لری په زړو کې مینا الهي مجاهدین پومینا په خندا قرار وی د زړه پر هر بیرغ د توحید نن پوڑا دی وړي سال سمر لخر د اسلام قومندان پیغمبر بیرغ د توحید نن پوڑا دی وړي سال سمر لسکو د هیواد نه کلا گان د خیبر یوا یوا نړیږي پری ډوبیږي د ژوند مر الله الله اکبر خربت خیبر الله اکبر خربت خیبر دی تگی د کوثر د شهادت د خواږ جام د هر یو مجاهد شان ته جلا جلا سلام قلم د حیدری په صفت د ښایستا قلم د حیدری په صفت د ښایستا او وینو یې عزت بیرته خوندي کړلو د قام تبریک دی وی امت ته د طالب د فتح ور بیرغ د توحید نن پوړان دی وړي سال سمر لخر د اسلام قومندان پیغمبر بیرغ د توحید نن پوڑا دی وړي سال سمر لسکو د هیواد نه کلا گان د خیبر یوا یوا نړیږي پری ډوبیږي د ژوند مر الله الله اکبر خربت خیبر الله اکبر خربت خیبر لخر دد اسلام لخر دد اسلام لخر دد اسلام لخر دد اسلام